wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen til The Mouse and the Donkey nede på den lokale puben. Og vi tar oss en pint til laget. And a packet of crisps. And a pint of cider. Yes. Hva du drikker en, Bjørte? A water. Okay. Sparkling water. Okay. Flat and unsparkling. Yes. Og du drikker, Tore? Diet Pepsi with the rum. Og jeg på Sprite. The landlord's daughter. Jeg drikker en sånn Sprite Zero, jeg da. Sprite Zero, ja. Med noe i. Med noe i. Ja, ikke noe. Kan vi ta vekk musikken? Blir så bråket det. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi hørte her The Landlord's Daughter fra filmen The Wicker Man. Yes. Og hvem det som The Landlord's Daughter? Det Britt Ekland, ja. Den skuespillerinnen. Og modell på mange måter. Sikkert det, i sin tid modell. Var gift med komikeren Peter Sellers. Ja, en veldig flott dame. Kanskje ikke så flott nå lenger, men flott å være såpass gammel da. Det skjer noe med damer etter en viss stund. Hvilken stund det? Når skjer det med damer? Den lange stunden fra... Fra fødsel til død? Ja. Mellom der et sted? Tenk på livet. Ja, underveis. Er du redd for ikke støte noen nå, Bjørte? Ja, veldig. Ja, akkurat. Ja. Britt Ekland opptrer da naken i filmen. Kanskje er det derfor vi har sett den? Jeg lurer på om vi ble enige om at det var en body stand-in som opptrådde for Britt under de nakensendene. Ja, fordi Britt Ekland faktisk var gravid under innspillingen av The Wicker Man, som fra 70-tallet en gang. Og det finnes jo ikke noe mer uheldig enn å sette gravide kvinner foran en TV-skjerm. Men jeg tror vi får se hennes ekte bryster, og de produserte da sannsynligvis melk under innspillingen, og de var da sikkert større enn både før og etter. Det ble faktisk produsert et lite dusin melkesjokolade av hennes melk? Ja. Sier du det? Ja. Nå tror jeg du ljuger. Det gjør jeg. Nei, ja, det gjør det. Jeg skriver den på stand-up-kode. Ja. Yes, takk for det. Men jeg ikke sikker på om det var sånn stand-in for henne når hun står og danser langs veggen med rumpa til. Det da det stand-in. Det da det. Når du ser kun fra brystene opp, da det jo naturlig nok ikke stand-in, for da ser du at det Britt Ekland. Ja. Men alt som har med underliv å gjøre, og bakfra, da en body stand-in, og hvem dette det vites ikke. Vet du hva? Med rumpa hennes, vent mot kamera, så kunne du lurt meg om hun var gravid eller ei, altså jeg ikke sikker på en hadde sett det. Det fordi du såpass lett å lure. Ja, jeg det. Du går jo på alt, omtrent. Velkommen, Steinar. Takk for det, hei. Velkommen, Tore. Tusen takk for det, hei. Har vi tatt velkommen runden? Jeg tror ikke vi har det. Nei. Velkommen, Bjørte. Tusen takk. I radioresepsjonen i dag, fredag, så det jo selvfølgelig, det en glad dag siden det fredag. Det også radioresepsjons one-liner-spalte. Og mange har sendt inn one-liner allerede til oss, og det jo kjempegøy for oss å komme og åpne vår sms-tjeneste. Da ligger det bare klare 25 one-linere allerede. Jeg kan aldri huske opplevd å ha fått så mange sms'er til vårt program. Før programmet har begynt. Nei, det sant. Det er helt uvirkelig, nesten. Jeg vil takke dere som har sendt disse. Bare hyggelig. Ja, til de som har sendt det. Til de som har sendt det, ja. Ok. Det selvfølgelig fortsatt mulighet til å sende one-liner til oss, og vi vil gjerne at dere gjør det. 1987 kodord resepsjon, og vi vet jo at det en del one-liner-verksteder rundt omkring i Norge, som sitter og pumper inn one-liner for å få det på lufta. Hva en one-liner, kort, Bjørte? Det en veldig, veldig kort vits. Består av kanskje en kort linje som setter historien, og så kommer det en punchline under der igjen. En punchlinje, avslutningspoenget. Akkurat det. 1987 kodord resepsjon. Eller rrkrølla på nrk.no One-liner-dagen, den store. Dette fredag, og det radioresepsjonen. Dette Margaret Berger også, med sin låt Samantha. Radioresepsjonen. Ei! Nå klarte du det nesten, Bjørte. Ja. Du har stått gjennom hele sangen og prøvd å danse sånn som Margaret Berger gjør i denne videoen, hvis man har sett den da. Hvis man ikke bare hører på radio, så har man kanskje sett denne videoen, hvor hun har litt sånn stakkato robotbevegelser. Du må faktisk være litt grann sterk i armene for å kunne danse sånn som hun gjør. Ja, da så burde du vel ha muskler i bena også, det har ikke du, Bjørte. Det har jeg heller ikke, nei. Vi har jo satt deg i denne Chesterfield-stolen, som vi har løftet deg ut fra rullestolen. Du begynner å bli litt tjukk. Ja, det beklager, men det med lite bevegelse så, og lite trening, så eser man ut både her og der. Du gjorde da altså handicap-versjonen av Margaret Bergers dans fra låta Samantha. Gi meg gjerne en applaus. Ja, kan godt gjøre. Vi skal spørre og svare på hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre små enkle liv, og vi kan jo begynne med hettegenser-fantasten Tore Sagen. Vi tenker på dette er en munkejakke, ikke en hettegenser, som er da nasjonaldrakten til radioresepsjonen i gråmelert klassisk stoff. Da får jeg bare beklage at jeg tok feil. Det greit. I går så var jeg selvfølgelig ute og svingte meg i Oslos gater, danset rundt på fortauene mens folk lå hjemme og sov, snurret rundt lyktestolper og viftet med paraplyen min. Dette er den elegante måten å si at du var på fylla på. Ja. Jeg trodde du hadde med nyinspilling av musicalen Singing in the Rain. Men ja, men det kan tyde på at jeg gjorde det. Eneste som skilte det var vel et kamera, rett og slett. For jeg var der i dressen min, jeg, og hang fra lyktestolpen ut i regn og danset i gatene. Ja, hadde du paraplyer? Nei, men jeg hadde en ganske vanntett jakke. Da tror jeg ikke det kan bli en nøyaktig kopi av Singing in the Rain. Kan nok dessverre ikke det. Ja, og hvis du ikke hadde hatt heller, så tror jeg det ikke lignet i det helt alt, faktisk. Dessuten så var det også klar himmel i går. Det var det, ja. Akkurat. Så det eneste du var å danse og være drita i gatene. Ja. Var det noe, er det noe spesielt du vil dele, altså noe du opplevde? Nei. Nei. Det er av privat karakter, kanskje? Ja. Ja. Ok, det er noe godt. Da går vi til den eldste av oss, for eldre herre, gammel, ja. Bjørte Perl. Apropos trening, i går så gjorde jeg absolutt ingenting. Jeg kom hjem sånn i 4-5-tiden, eller var det 3, og så satt jeg i TV-sofaen, og der satt jeg til jeg la meg sånn i 11-12-tiden. Akkurat. Jeg så litt på Dunder på NRK, og så så jeg litt grann på Åge Aleksandersen på redaksjon 1, så litt på Etaten. Er det en spesiell setting? Jeg så så vidt Åge Aleksandersen også i redaksjon 1. Det var en veldig spesiell setting. Jeg så det selv, jeg faktisk, på forspillet. Viggo Johansen sitter og intervjuer Åge Aleksandersen, og så spiller Jagge Åge en låt for Viggo, virker det sånn. Ja, og jeg lurer på, om ikke Viggo Kristiansen faktisk ikke er... Hvem er det? Viggo Johansen. Viggo Kristiansen, han... Det er han for leste. Det er han for leste. Ja. La det ligge. Jeg blander ofte selv, dette. Jeg var bare usikker på om Viggo Johansen i det hele tatt var så glad i Åge Aleksandersens musikk. Det virket ikke, han virket ikke sånn, som en påfallende fan. Nei. Han liker mer litt sånn techno-trance og sånn, Viggo. Han gjør det. Han liker å plukke epler, som det heter, når han danser. Ja. Så jeg her på NRK-festen. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hei, Steinar. Hei, Steinar Bassen, det er fatteren som ringer. Hei, pappa. Hei, er du glad for å høre stemmen til fatteren igjen, Steinar Bassen? Ja, det er koselig at du ringer. Det er lenge siden jeg prater med deg nå. Ja, ikke sant? Er du glad for å høre stemmen? Ja, det er hyggelig å prate med deg. Du, jeg har skrevet et nytt filmmanus, Steinar Bassen, og nå trenger jeg en smidig, elegant, graciøs og spenstig tjukkass. Ja vel. Ja, vet du hvem fatteren tenker på da? Da er det han, Bosmo-skuespilleren, Kristiansen. Nei, jeg tenker på deg, Steinar Bassen. Ja. Ja, vil du høre litt grann om hva filmen skal handle om? Kan ikke bare skrive det i mail og sende det til meg? Filmen, den skal hete Fatso on a Plane, eller Fattis on a Plane. Jeg er ikke sikker på om jeg, hva er det riktig å si på engelsk. Er det Fattis eller Fatso, Steinar Bassen? Det vet jeg ikke helt, men jeg tror at jeg begynner å bli litt lei. Altså, Fattis eller Fatso on the plane, liksom, ikke sant? Jeg tenkte at vi er på et fly da, og så er det noen som har pakket med seg en giftig tjukkass i en eske. Og så har tjukkassen klart å krabbe ut av eska. Han har brutt seg ut av pappa, skal si. Og så terroriserer tjukkassen alle passasjerene ombord i flyet. Tenk deg, så spennende det blir, Steinar Bassen. Det høres jo veldig ut som den Snakes on a Plane, da. Dette er Fatso Fatsy on a Plane, dette da. Ja, det er jo en idé du har stjert, dette her. Han kveiler seg rundt, ikke sant? Så klemmer en livet ut av passasjerene. Ja, en etter en. Ja, faktisk så tar kjukkassen og biter seg fast i halsen på piloten. Og denne kjukkassen, han er giftig. Og da spruter en kjukkassgifta inn i piloten, så han dauer. Det er bare en liten ting. Jeg har bare et lite spørsmål til deg, Steinar Bassen. Jeg spør en liten sånn, det er litt sånn privat da, men er det sånn at alle tjukkasser er giftige i Steinar Bassen? Nei, jeg kan ikke snakke for alle tjukkasser, men hvis det... Jeg bare satt inne med litt sånn, det er kanskje bare en myte, men jeg har hørt et eller annet sted, eller lest noe i National Geographic, at alle tjukkasser faktisk er litt grann giftige. Men hvis du ikke er giftig, Steinebassen, så kan vi ordne det rent sånn ved hjelp av teknikk og sånne ting på den filmen, da, ikke sant? Jeg tror ikke jeg er giftig, nei, pappa. Nei, du er ikke det. Ja, okay. Det er en trøst for fatteren å høre at, kan jeg bare si jeg takker nei til tilbudet du gir meg nei, ja. Høflig nei Nettopp. Og så snakkes vi på søndag. Ja, da samles vi ikke sånn som vanlig hele gjengen. Ja, da blir det forekål og den grann der. Er du glad i fatteren? Vi snakkes da, pappa. Si nå at du er glad i fatteren, Stenabassen. Jeg er glad at du og mamma Høfe, går liv til. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Du hørte The Sutans med låta Valerie her i radioresepsjonen på P3, og som mange har gitt oss beskjed om, det lå en annen lyd enn radioresepsjonen ute på lufta for veldig mange av lytterne våre. Og vi har jobbet på spreng for å finne syndeboken, for vi alltid ute til en syndebok her i radioresepsjonen i hvert fall. Og syndeboken heter... Jan Magne Evenes. Jan Magne Evenes, han jobber i, ja, jeg bruker å si avdeling, men han jobber med teknikk her i NRK. Det har jo vært lenge siden det har vært henging i NRK, men... Ja, for det som er vanlig er at når sånne tabber blir begått, som denne som ble begått for et par minutter siden, så blir de ansvarlige drept. Ja, de blir først kokt i en stor gryte utenfor her i på en måte bak NRK, på en gressslette der. Så løsner da huden, så flår man vedkommende, ruller vedkommende i seltin og piri-piri, før da vedkommende blir hengt og avrettet. Og av huden syr gjerne et partitelt. Ja, nå tror jeg vi har nok til et partitelt, for ja, det jo ikke siden 1991 at noen ble drept og henrettet her på NRK, men det var sannelig på tide. Det var på tide. Ja. Før så fikk vi jo alle partiteltene fra en produsent som heter OB Vik, men nå har vi skiftet det da til våre egne hjemmelagde. Ja, og partitelt i menneskehud skal være noe av de mest vannavstøtende som finnes på markedet. Det riktig. I tillegg til at de puster selvfølgelig, det gjør ikke OB Viks varianter. Nei, så får vi se svetteperler komme på utsiden av teltet. Det som er bittert for Jan Magne Evenes, som begikk denne tabben Ja, er at han blir hengt på den 12. Og hvis Jan Magne Evenes er fast ansatt, så er det faktisk lønningsdag for de andre. Dagen, ja. Det går til de pårørende, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Jeg tenker bare liksom bittert å bli for lønn og bli hengt på samme dag. Ja. Så håper alle kan unnskylde Jan Magne Evenes for at han gjorde denne feilen. Egentlig ikke. Nei, egentlig ikke, men det er jo desto en større grunn til å høre på vår podcast da. Nå kan du gå inn på nrk.no/podcast og laste ned sendingen i sin helhet til din MP3-spill. Men den er ikke ferdig enda? Nei, vi må ha sendingen ferdig, så vi klipper det ut. Også, ja. Så vi holder på litt til nå. Vi kan godt si at folk sender one-linere til oss, og det gjør dere. Veldig bra, 1987 koder og resepsjon. Jeg har fått inn mange, mange, mange, og vi skal høre en låt. Det Sondre Lerche. Nei. Ikke høre en låt. Skal vi høre? Nå kan vi høre en låt, Tore. Hvis du hører en låt, så hører vi en låt. Er det Jan Magne Evenes som er det, gjør denne feil? Det er bare Evenes alt sammen. La oss høre. Vær så god. Du hører på radioresepsjonen på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Hørte om han som drev et grustak og ble steinrik? Nei! Jeg bare, jeg gadd ikke å ta noen introduksjon av låta. Jeg bare gikk rett videre. Hvorfor skulle du? Hvorfor skulle du? Why should I? Jeg kan godt ta en one-liner. Det kan du godt. Det en som heter Campos som sendte inn. Hei, Campos. Hei, Campos. Hørte om den dyslektiske hora. Hun kunne hverken lese eller skrive. Det var grovis. Ja, det grovis. Det var grovis. Det lov det siden det fredag. Det jeg tar en litt mer uskyldig jeg fra Erlend. Akkurat. Vær så god. Hei, Erlend. Unnskyld. Hei, Erlend. Ja. Beklager. Og følg med, altså. Lars sitter på verandaen, og Carl i hagen. Tenk deg om Lars P. Verandaen, hva heter det? Lars P. Verandaen, ja. Ja, jeg tar en her som kanskje er litt på kanten, som kanskje er litt sånn personangrep mot en i redaksjonen, men allikevel, jeg kjører på. Jeg er jo ansvarlig redaktør. Bjarte er så stygg at når han er på strippeklubb, så får han betalt for å kle på seg igjen. For han er jo ikke naken alltid på strippeklubb. Nei, for det står ikke at Bjarte jobber på strippeklubb. Det står bare at han på strippeklubb. Ja, så du enig at det noe galt? Jeg enig at det skurrer litt grann for meg. Det ikke noe dokumentarisk one-liner det her. Det det ikke på noen slags måte. Nei, men mange av one-linerne vi tar ikke dokumentariske. Nei, men mange, noen av de det. Noen få dokumentariske. Ja. Mm, som den, skal vi dvele mer ved den? Det må du bestemme. Oi, jeg tror, nei, just da. Skal jeg ta den? Skal vi dvele inn i oss? Er det Bjørt sin tur, siden han, det gikk utover han forrige vannet? Ja, vær så god, herregud. Ja. Mm. Da har jeg en fra Sveinung. Hei, Sveinung. Hei. Hvorfor kan ikke jeg nyse når Jan Magne Evenes? Jan Magne. Og Jan Magne Evenes er jo den som fucka opp sendingen vår i dag og jobber med teknikk her. Og nyse nes har nest. Ja, det er jo sånn. Jeg har lyst til å rette litt kritikken til de som har sendt inn, men det er, tror jeg bare er sunn, konstruktiv kritikk. Ja, ja, ja. Det er fra Kokken. Hei, Kokken. Han skriver som følger. Hvorfor kan ikke jeg ha rass når Pia har rassen? Den er dynn. Den henger i en tynn tråd i online-redaktøren. Det her synes jeg også at dette på en måte også et unødvendig, underbeltested personangrep. Ja. På hvem? Det ikke helt sikker på. Tenker du på Pia Harassen? Ingen som heter det, det? Nei, det ikke Pia Harassen. Morsomt navn da. Jo, takk for det. Hva skal barnet hete? Pia Harassen. Ja. Bjørt er så... Nei, den har vi tatt. Har du hørt om han som sov så langt ut på morgenkvisten at den knakk? Da han helt på tuppen, da kvisten, helt på tuppen. At han, ja, at han sov langt ut på greia. Ja, det ordspill, Bjørte. Ja, det sånn noen han har bygget opp. Okay. Det en som heter Fredrik. Han har Hei, Fredrik. Han skriver som følger. Hva forskjellen på en død tvilling? Det litt rar. Han mer lik enn broren sin. Ja. Så det ikke, det kommer stikk under en stol at vi får inn noen homorelaterte vannlegnere, og jeg vet jo at homofile har... Det her var vel ikke homorelatert? Nei, ikke så, det kommer det nå. Kommer det du sier nå? Og jeg vet at homser har utrolig stor grad av selvironi, akkurat som også i radioresepsjonen. Mm. Så det her ikke noe stygt i det hele tatt. Den kommer fra Abid Jabi. Hei, Abid Jabi. Hva heter kona til... Det var litt spesielt. Nå stopper jeg deg der, og så tar jeg vannlegneren min, eller Abid Jabi sin. Hva heter kona til Hermo? Jeg vet ikke. Homo? Nei. Homo da, det må være. Hva heter kona til Hermo? Homo. Nei, det var vanskelig. Ja, det uttaler mye å si. Hun heter Homo. Nei, det hva heter kona til Hermo? Det er Homo, det. Han synes det bedre når du tok han for den nordlige landsdelen. Ja, synes det også. Vi har hørt andre one-liner i denne rekken her, og det kommer en litt utarbeidet en. Ja. Det fra HC. Hei, HC. Hvorfor kan ikke jeg pule første kvelden når Johannes Paul den andre? Det skal ikke være mulig. Det. Jeg tror vi skal runde av one-liner-spalten våre, gutter. Ja vel. Og takke for alle one-linerne som dere har snekret sammen til oss. Det fantastisk koselig å se. Og vi skal gi ut et one-liner-leksikon snart, og vi skal tjene masse penger på det. Så tusen takk skal dere ha alle sammen. Dette her Bolt in the Head med Rage Against the Machine. Du får den her i radioresepsjonen på P3, og det fremme. Radioresepsjonen. Det var fin. Ja, det var flott. Bolt in the Head var det Rage Against the Machine. Og han ble noe heis, yes, i stemmen. Jeg har nesten ikke pust igjen. Jeg er sliten. Jeg vil bare ta en tekstmelding som jeg synes det på tide å si noe om det nå. Og det en som heter Rune. Hei, Rune. Og han skriver, jeg gidder ikke å sende inn en dritt til dere, fordi dere leser ikke opp one-lineren min. Allikevel, hilsen en sur Rune Dabro. Og jeg vil bare si at, Rune, vi leser opp så mange one-linere vi klarer, og som vi føler går gjennom denne kvalitetssikringen som vi har her i radioresepsjonen. Vi kan ikke lese opp alt som kommer inn. Nei. Men jeg kan i hvert fall si så mye som at jeg sitter alltid etter sending og leser alle one-linerne, så det ingen som vil bli oversett på noen slags måte. Nei. Vi vil kanskje ikke bli kringkastet. Nei, vi leser alt, for vi synes det morsomt selv også. Ja. Og dette her ikke bare sånn, jeg har fått 500 one-linere, ok, greit, vi leser opp noen, og så kaster vi resten. Nei, vi samler dette her sammen, lager et kartotek av det, for, som jeg sa, lager et slags one-liner-leksikon for å tjene oss steinrike etter hvert. I dag vil vi også sitte igjen etter sending og svare på alle sms'ene. Vi vil ikke det. Nei. Vi er ikke juntafil. Nei, det er sant. Vi blander juntafil og radioresepsjon. Det må aldri. Vi runder av for i dag med sjokkmaskin. I dag skal jeg ikke få den. Jeg har bestemt meg i dag. Ikke! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Steinar fikk det. Vil du gå så langt som å si at du noen ganger tenker på deg selv som en taper? Ja, jeg gjør noen ganger det faktisk. Du gjør det? Jeg gjør det. Jeg skal nå skyte Steinar Sagen med denne Kalashnikovsk. Skyt da. Nei, det kommer ikke noe ut. Så synd da. Herregud. Nå det sånn skjer, nå det noe gærent. Nei! Det kommer ikke noe ut! Ja, Bjørte har dritig på draget! Nei. Jo, ja, da det egentlig bare å runde av sendingen. Vi har ikke så mye tid igjen. Nei, kom igjen da, Bjørte, fort det. Sånn. Det noe vi skal høre Panic at the Disco. Jeg klar. I write since no tragedies her i radioresepsjonen. Nå kommer den. Og vi sier... Du kjente ikke den! Var det vondt? Åh, den kjente jeg. Oi, oi, oi. Eller, hør på oss i morgen mellom 12 og 2. Da det best of sending. Og så kan du også laste ned podcasten vår hvis du vil det. Ha det dere! Ha det bra! Ha det! Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ai! Nå klarte du nesten, Bjørte. Ja. Du har stått gjennom hele sangen og prøvd å danse sånn som Margaret Berger gjør i denne videoen, hvis man har sett den da. Hvis man ikke bare hører på radio, så har man kanskje sett denne videoen, hvor hun har litt sånn stakkato-robotbevegelser. Du må faktisk være litt grann sterk i armene for å kunne danse sånn som hun gjør. Ja, og så burde du vel ha muskler i bena også, det har ikke du, Bjørte. Det har jeg heller ikke, nei. Vi har jo satt deg i denne Chesterfield-stolen, som vi har løftet deg ut fra rullestolen. Mm-hmm. Ja. Du begynner å bli litt tjukk. Ja, det beklager jeg, men det med lite bevegelse så, og lite trening, ja. Så eser man ut både her og der. Du gjorde da altså handicap-versjonen av Margaret Bergers dans fra låta Samantha. Gi meg gjerne en applaus. Ja, kan godt gjøre. Vi skal spørre og svare på hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre små enkle liv, og vi kan jo begynne med hettegenser-fantasten Tore Sagen. Vi tenker på at dette en munkejakke, ikke en hettegenser, som da nasjonaldrakten til radioresepsjonen i gråmelert klassisk stoff. Da får jeg bare beklage at jeg tok feil. Det greit. I går så var jeg selvfølgelig ute og svingte meg i Oslos gater, danset rundt på fortauene mens folk lå hjemme og sov, snurret rundt lyktestolper og viftet med paraplyen min. Dette en elegante måten å si at du var på fylla på. Ja. Mm-hmm. Jeg trodde du holdt på menyen spilling av musicalen Singing in the Rain. Men ja, det men det kan tyde på at jeg gjorde det eneste som skilte. Det var vel et kamera, rett og slett. For, ja, jeg var der i dressen min, jeg, og hang fra lyktestolpen ut i regn og danset i gatene. Ja, hadde du paraplyer? Nei, men jeg hadde en ganske vanntett jakke. Da tror jeg ikke det kan bli en nøyaktig kopi av Singing in the Rain. Kan nok dessverre ikke det. Ja, og hvis du ikke hadde hatt heller, så tror jeg det ikke lignet i det helt alt, faktisk. Ja, dessuten så var det også klar himmel i går. Det var det, ja. Ja. Akkurat. Så det eneste du var å danse og være drita i gatene. Ja. Var det noe spesielt du vil dele, altså noe du opplevde? Nei. Hei. Det av privat karakter, kanskje? Ja. Ja. Ok, det noe tatt. Da går vi til den eldste av oss, for eldre herre, gammel. Ja. Bjørte Perl. Apropos trening, i går så gjorde jeg absolutt ingenting. Jeg kom hjem sånn i 4-5-tiden, eller var det 3, og så satt jeg i TV-sofaen, og der satt jeg til jeg la meg sånn i 11-12-tiden. Akkurat. Jeg så litt på Dunder på NRK, og så jeg litt på Åge Aleksandersen på redaksjon 1, så litt på Etaten. Er det en spesiell setting? Jeg så vidt Åge Aleksandersen også i redaksjon 1. Det var en veldig spesiell jeg setting. Jeg så det selv, jeg faktisk, på forspillet. Viggo Johansen sitter og intervjuer Åge Aleksandersen, og så spiller Jagge Åge en låt for Viggo, virker det sånn. Ja, og jeg lurer på, om ikke Viggo Kristiansen faktisk nei, ikke er... Hvem er det? Viggo Johansen. Viggo Kristiansen, han... Det er han. Det er moleste. Det er han. Ja. La jeg blander ofte selv, jeg tror. Jeg var bare usikker på om Viggo Johansen i det hele tatt var så glad i Åge Aleksandersens musikk. Det virket ikke, han virket ikke sånn, som en påfallende fan. Nei. Han liker mer litt sånn techno-trance og sånn, Viggo. Han gjør det. Han liker å plukke epler, som det heter, når han danser. Ja. Så jeg her på NRK-festen. Ja. Og så jeg Frank Zappa live på DVD, som jeg har fått lånt av Mester Steinar. Fantastisk. Det var spennende. Ja, dere liker sirkusmusikk, begge to. Kanskje det gjør vi. Kristin Halvorsen fornøyte i eit. Noe av det han har laget kan minne om sirkusmusikk. Jeg sverer meg selv sagt stolte. Men han var også en ballbryter på så mange andre år. Det var en ære for sirkusmiljøet, da. Ja. Var det noe mer du ville si, Bjørte? Jeg må bare tenke på en liten ting. Jeg lå en stund før jeg sovnet i går. Ja. Sovnet rundt 2-tiden, tror jeg faktisk. Denne like lukten i leiligheten din, har du blitt kvittet? Den er borte. Ja. Den er borte. Lukte du like i leiligheten din? Ja, i går gjorde det. Jeg glemte å dele det med dere som hører på. Strevde veldig lenge. Måtte få naboen over ved siden av og under meg til å komme og sjekke. Kristin Halvorsen for nøyaktig eit og siden. Men det var bare min leilighet lukte lik. Alle SVR-er er selvsagt stolte. Og det til og med få tak i en i styret i borettslaget. Han måtte komme. Men hvor lenge var det glede? Merkelig nok. Det kom hjem i går, så var likluktene bortene. Ungdomsrørslei SV sammen med naturvernere. Jeg tror jeg vet hvorfor det. Det var fordi Like var på jobb. Ikke sant? Rensing fra dag 1. Oi, sånn. Er vi ganske ungdomsrørslei SV. Det viser jeg egentlig at det var bare en russisk kvinne som bor i leiligheten din som hadde kokt barn. Rensing fra dag 1 var partiet sin lovnad i valgkampen. Har jeg vært på dugnad? Og den nye finansministeren var også fylt fra et festlig tabo bak en tiltals mikrofon på Soria Moria. For det røyker så veldig inn i leiligheten min. Da jeg skulle fyre her for at jeg ville ikke få det slik jeg vil. De siste vekene har Halvorsen arbeidet imot vind. Senest onsdag var hun i kontakt med statssjef Helgelund. Mongstad skal stå klar i Mongstad-anlegget skal stå klar i 2010. SV og Halvorsen prøvde å stille krav om rensing fra 2012. Men uten å få Statoil med på lasten. Et nei fra Statoil gjorde også at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke kunne gå med på kravet fra Halvorsen. Dermed blir det først rensing fra 2014. Pusten puster ikke lenger. Nei, den puster ikke, den er nå stoppet pusten på. Men Statoil sa senest i går kveld at de ikke kan garantere et fullskalende rensing fra 2014.